Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Ήρθατε στην εκπομπή Μια Ανάσα με την Ερατό και είσαστε όπως πάντα συντονισμένοι στο Radio Music Heaven. Φίλοι του Music Heaven, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. καλωσορίσατε στο Radio Music Heaven για άλλη μια Κυριακή. Για άλλη μια ανάσα, η οποία επιστρέφει από τις διακοπές του Πάσχα. Με δρυμύτερη και ανανεωμένη. Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ για άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές θα είναι ιερατό κατά κόσμο Music Heaven Ήλιο. Καλωσορίσατε, καλή παρέα να κάνουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Βρισκόμαστε στο Μάη, ο Μάης έχει μυστικά. Ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει κι άνεμο τρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτη της καρδιάς στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική, από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμβότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελά σου μοιάζει. Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλειδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ανέμο τρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτες της καρδιάς σαν βγή στο πανηγύρι και πυροβάτες της καρδιάς σαν βγή στο πανηγύρι. Από παλιό τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λευκάς χουνούδι. Δεν έχει λάμδα ούτε ρο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει, είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει. Μια φλόγα μαγεμένη έχει τη μέρα αγκαλιά, τη νύχτα ερωμένη. Έχει και ήλιο κυνηγό που ξέρει από σημάδι να βρεις κι αυτόν που φώναξε τα μάγια στο πηγάδι να βρεις κι αυτόν που έριξε τα μάγια στο πηγάδι. Δεν έχει λαμβά ούτε ρο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει. Είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει. Παντελής Θαλασσινός από το Καλαντάρι, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη. Ακούσαμε το Μάη που έχει μυστικά. Ο Μάης έχει μυστικά για την ακρίβεια και χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις διακοπές του Πάσχα. Για μένα ήταν ολιγοήμερες διακοπές, 4 μέρες μοναχά, αλλά έφταναν για να φορτίσω τις μπαταρίες, να αλλάξω παραστάσεις και να μπορέσω να αντιμετωπίσω 2 μήνες οι οποίοι θα είναι υπερεντατικοί όσον αφορά τη δουλειά. Και να σας χαιρετήσω όπως σας βλέπω εκεί πάνω στον Εξώστη. Καλησπέρα και στον Τσιπουράκη, στην Αναστασία, τη Σίλια που ακούει, την Ευαγγελία Σακελαρίου, τον Travelog, τον Ρόπ και τη Μίριαμ, τους εκλεκτούς φίλους που ακούνε και που ετοιμάζονται για διακοπούλες. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, θα μας έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Και όσοι είναι ντροπαλοί επισκέπτες αυτή τη στιγμή στην ακρόαση, καλώς ορίσατε. Απόψε έχουμε στο επίκεντρο τον δίσκο του Νίκου Παπάζογλου «Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα» που κυκλοφόρησε το 1995. Αγαπημένος δίσκος για μένα, αγαπημένος καλλιτέχνης και αγαπημένη χρονιά. Έχω εγκαινιάσει την τελευταία σεζόν, τη φετινή δηλαδή, στις εκπομπές μου μία ζώνη, δηλαδή κάνω μία θεματική ζώνη που περιέχει δίσκους που ακούμε ολόκληρους, δίσκους που επιλέγω να ακούσουμε ολόκληρους σε κάποιες εκπομπές και τις διανθίζω με τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι από τον δίσκο αυτό του Νίκου Παπάζογλου και πάμε να ακούσουμε το νυχτερινό Αλφα. Η μουσική είναι του Νίκου Παπάζουλου και η στίχη του Τάκη Σιμώτα. Έπιασε να βρέχει ζάχαρη και μέντα. Λιώνουν διευθύνσεις στην παλιά ατζέντα. Λιώνουν διευθύνσεις στην παλιά ατζέντα. Δάσος, δάσος, δάσος η βεράντα. Δάσος η βεράντα, λουλούδα και γλάστρες. Γλίστρεις η τυράντα στις μικρές σου πλάτες. Γλίστρεις η τυράντα στις μικρές σου πλάτες. Έστρωσε, έστρωσε η παρτίδα. Έστρωσε η παρτίδα, μετά ναι και όχι. Μουσική. θα είναι το ψάρι, ποιος θα είναι η αποχή. Ποιος θα είναι το ψάρι, ποιος θα είναι η αποχή. Ζάρια στα ποτήρια, ζάρια στα ποτήρια, έριξες παγάκια. Τα βλήνε η νύχτα, πουλιά τα κορμάκια. Τα βλήνε η νύχτα, πουλιά τα κορμάκια. Τη στεριά, παρηγοριά μου εσύ και τέρι. Πέφτει νύχτα κι είμαι μόνη μου. Κράτα Παναγιά μου το τιμόνι μου. Στα νερά να πάω, κοινού που αγαπάω του μόνη μου. Μάτια μου, καρδιά, θαλασσινό φιλί και φως μου. Να ήταν γυρισμός, κάθε χωρισμός στα σκαλιά του κόσμου. Μάτια μου, καρδιά, θαλασσινό φιλί και δάκρυ. Να ήταν φωτιά τούτη ξενιτιά, να είχε η νύχτα άκρη. Σαλώνησες κι άγγυρες τα χέρια σου βελώνησες. Μα στην αγκαλιά μου να έρθεις να κρυφτείς λησμόνησες. Μάτια μου, καρδιά, θαλασσινό φιλί και φως μου. Να ήταν γυρισμός, κάθε χωρισμός στα σκαλιά του κόσμου. Ξενιτιά, να είχε νύχτα άκρη. Ελευθερία Ερβανιτάκη και να είχε νύχτα άκρη. Καλησπέρα και στην Κάλια που ακούει, στην Αλκιόνη μας από την Θεσσαλονίκη, στην Νατάσα που ακούει. Και συνεχίζουμε με Ελένη Βιτάλη και τα τσαλάκωτα, τα ρούχα που θέλουμε να είναι τώρα που καλοκαιριάζει. Είναι ήδη μάλλον καλοκαίρι. Και γενικότερα το σίδερο με τόση ζέστη είναι ανυπόφορο. Τα τσαλάκωτα τα ρούχα, αυτά που φόρεσες μαζί μου, ξυπνήσανε μέσα στη ψυχή μου, κρυφό καημό για σένα που είχα. Τσαλάκωτα σεντόνια, αυτά που έστρωσες για μένα, είχανε μέσα τους κρυμμένα τις άνοιξη στα χελιδόνια. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ζήλεψα μια νύχτα, έλα τα νάσια σου στα μάτα και τα χαμόγελα σου ρίχτα. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Σε ντόνια και φιλιά με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Ρούχα σε ντόνια και φιλιά με στη δική σου αγκαλιά έγιναν ένα. Κι έτσι μας βρήκε το πρωί σώμα, ανάσα και ψυχή τσαλακωμένα. Και εσείς ακούτε μια ανάσα με την Ερατό κατά κόσμον ήλιο στο μικρόφωνο. Και παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο και άλλο δεν φοβάμαι πια. Συνεχίζει η Άλκη στις πρωτοψάλτη το χορό. Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο, σ' ονειρεύτηκα σαν λουλούδια θάνατο. Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο κι άλλο δε φοβάμαι πια. Αχ, μια ξενιτιά του τη φωτιά, ψευκοινωτιά. Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο κι άλλο δε φοβάμαι πια. Παραδέχτηκα και θάνατο κι άλλο δε φοβάμαι πια. Μονοπάτι μου δυο τσιγάρα νότια, για κρεβάτι μου δυο χαρτοκιβώτια. Για κρεβάτι μου δυο χαρτοκιβώτια και ένα γράμμα συντροφιά. Συνήθεια, τούτη φωτιά, ψευτινοτιά. Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο κι άλλο δε φοβάμαι πια. Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο κι άλλο δε φοβάμαι πια. We'll be right back. χάθηκα δυο σκυλιά που τρέχανε. Κι ό,τι ανέχτηκα λίγο λίγο με έχανε. Κι ό,τι ανέχτηκα λίγο λίγο με έχανε. Μες στην άσπρη συννεφιά. Αχ, μια ξενιδιά, τούτη φωτιά. Ψευτινοτιά παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο. Κι άλλο δεν φοβάμαι. Ταιριάζει με το χαρτινό καιρό που φίλο έκανε του ανθρώπου τις ελπίδες. Φωτιά για να καούν τα χαρτινά, καρδιά κομμάτια πάρτινα, χωρίς αυτή να ζω. Με μια φωτιά καλύτερα να ζέστανα, να ήξερα το μέσα μου καίνω. Το μέσα μου καίνω. Από τα χάρτινα μπαλκόνια η καρδιά θα φτερουγίζει, θα ραγίσει σαν σημαία. Μια σπιθά που θα περιμένει το βοριά να την ανάψει με τα ψεύτικα παρέα. Φωτιά για να καούν τα χάρτινα, καρδιά κομμάτια πάρτινα, χωρίς αυτή να ζω. Με μια φωτιά καλύτερα να ζέστανα, να ήξερα το μέσα μου καίνω. Το μέσα μου καίνω. Φωτιά καλύτερα να ζέστανα, να ήξερα το μέσα μου καίνω. Το μέσα μου καίνω. Εσύ βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου.

μάτια μου, για κοίτα με μια στάλα, για να ζαλιστώ, να ζαλιστώ, να πέσω. Μάτια μου, γιατρό να σε καλέσω, για να γιατρευτώ. Γιατί καλέ μου δε με δες. Ανέβηκα τη σκάλα, μάτια μου, για κοίτα με μια στάλα, για να ζαλιστώ, να ζαλιστώ, να πέσω. Μάτια μου, γιατρό να σε καλέσω, για να γιατρευτώ. Κοίτα με μια σκάλα, για να ζαλιστώ, να ζαλιστώ, να πέσω. Μάτια μου, γιατρό να σε καλέσω, για να γιατρευτώ. Μάτια μου και Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Σταύρος Κογιουμτζής από το 1976, Χάρης Αλεξίου, Λουκάς 76 μπήκε στο τσάτ, καλησπέρα Λουκά. Και συνεχίζουμε με Νανά Μούσχουρη και Μίλησέ μου. Άνοιξα στο κήπο μου πηγάρι να ποτίζω τα βουνιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή γλώσσα. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως θα σε ξεχάσω, Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Κάτσο Μάνο Χατζηδάκη και Νανά Μούσχουρη, μίλησέ μου. Καλησπέρα σε όσου είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή. Το μίλησέ μου μα πήγε σε Μαρινέλα και καρδούλα μου δεν σε μαλώνω.

ζωή μου γιορτή σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Παιδιά, ζωγραφίζουν στους στίχους και στις καρδιές μας και η Βίκη μου σχολείου λέει «Εγώ εσένα αγαπώ». Και το ταξίδι στην αγάπη μέσα από τα τραγούδια συνεχίζεται. Το πρόσωπό σου αυγουστιάτικο φεγγάρι κι είναι τα μάτια σου γεμάτα ουρανό. Δίπλα σου ο ήλιος δείχνει ασήμαντο λιχνάρι. Δίπλα σου ξέχασα να κλαίω και να πονώ. Έχω εσένα να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω. Έχω εσένα να αγαπώ κι αυτό ξεχνάω τους καημούς κι αντέχω. Έχω εσένα να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω. Η καρδιά σου του παραδείσου κομμάτι κι είναι η φωνή σου μελωδία αγγελική. Δίπλα σου φέκει η καλύβα σαν παλάτι. Δίπλα σου νιώθω κάθε μέρα Κυριακή. Έχω εσένα να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω. Έχω εσένα να αγαπώ γι' αυτό ξεχνάω τους καημούς κι αντέχω. Έχω εσένα να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω. Να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω. Μπορείτε να περάσετε και από το chat αν θέλετε να κουβεντιάσουμε. Μιλάνε για γάμους τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει. Και μιας και μιλάμε για γάμους, θα μιλήσουμε και για τσακωμούς μέσα στη σχέση. Νύχτες βράδυ είπες φεύγω σκιά στο σκοτάδι. Όσα ζήσαμε είναι σημάδι που δεν σβήνεται σε ένα λεπτό. Έχει δίχτυα ο θυμός και μας πιάνει. Η αγάπη όλο παίζει και χάνει. Η χαρά έχει κάποιο λιμάνι. Στο έχω πει και ξανά θα στο πω. Η ζωή είναι εδώ, είσαι εσύ, είμαι εγώ. Μη φωνάζεις, μη θυμώνεις. Πριν να φύγεις για πάντα τρελή, πες μου γιατί θυμώνεις. Λίγο στάσου κι ακού τι θα σου πει της καρδιάς η κρυμμένη φωνή. Αν μαλώσαμε πάλι χτες βράδυ κι είπες φεύγω σκιά στο σκοτάδι. Ξημερώνει και λείπεις ακόμα. κι έχω τόσα πολλά να σου πω. Είναι απλό να πεις γεια σου κι αντίο, μα δεν είναι καθόλου αστείο την ψυχή σου να κόβεις στα δύο. Στο έχω πει και ξανά θα στο πω, η ζωή είναι εδώ, είσαι εσύ, είμαι εγώ. Μη φωνάζεις, μη θυμώνεις, πριν να φύγεις για πάντα τρελή, πες μου γιατί θυμώνεις. Λίγο στάσου κι ακού τι θα σου πει της καρδιάς η κρυμμένη φωνή. Τράβηξα μια ρουφιξιά κι η καύτρα του τσιγάρου το πρόσωπο σου φώτισε σαν λάμψη κάποιου φάρου. Είδα απόκρινη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσαλούς και μια ψυχούλα να βαγώ στη μέση του πελάγου. Είδα απόκρινη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσαλούς και μια ψυχούλα να βαγώ στη μέση του πελάγου. Νησάκι το δωμάτιο το σκάψαμε ως τις άκρες, μα δεν υπήρχε θησαυρός κι ας έγραφαν οι χάρτες. Τι γόπα έσβησα κλεφτά, σηκώθηκα στα νύχια τόσος που σου ψιθύρισα. Ήταν μια καλή νύχτα, τι γόπα έσβησα κλεφτά, σηκώθηκα στα νύχια τόσος που σου ψιθύρισα. Ήταν μια καλή νύχτα. Είδα απόκρινη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσαρούς και μια ψυχούλα να βαγώ στη μέση του πελάγους. Είδα απόκρινη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσαρούς και μια ψυχούλα να βαγώ στη μέση του πελάγους. Χριστός Ανέστη στους νεοφερμένους, στη Μέρλιν και τον Σβέν που μόλις μπήκαν στην ακρόαση. Χριστός Ανέστη και στον Γρηγόρη Μητρόπουλο που ακούει από ώρα αλλά δεν έχω προλάβει να χαιρετήσω. Και στη Σοφία την Ιχθή που συντονίστηκε επίσης και σε όσους είναι ντροπαλοί επισκέπτες, μάλλον και η Χρύσα ακούει. Μόλις ακούσαμε τον Ιθερινό Β' με τον Νίκο Παπάζουλου σε μουσική και σε στίχους του Τάκη Σιμώτα από τον δίσκο «Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα». Τα βάζω τα τραγούδια από τον δίσκο αραιά. Θα τα ακούσουμε όλα και τα 12, όπως έχω ήδη πει. Ο δίσκος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της απόψινής ανάσας, της εκπομπής αυτής, και διαρθίζεται από διάφορα άλλα ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα άλλο επίσης αγαπημένο ζεϊμπέκικο, του Πέτρου Δουρδουάκη, Μελίνα Κανά και Τυφλές Ελπίδες. See the πρόσφυγας η γιαγιά μου. Από την Πανορμό έφτασε στη χώρα του Αλεξάνδρου. Από την Πανορμό έφτασε στη χώρα του Αλεξάνδρου. Καταβλισμούς φέγγανε τα καντήλια. Στα στρώματα οικογένειες τσαμπιά από στα φύλλα. Στα στρώματα οικογένειες τσαμπιά από στα φύλλα. Γλυκιά πατρίδα σπιτικό, μια ιστορική αρλούμπα. Σε εικονοστάση τα κλεισε καημένη κάτω τούμπα. Σε εικονοστάση τα κλεισε καημένη κάτω τούμπα. Άραγε πότε και από ποιον γιαγιάκα. Η θλίψη που σε γιάλαντζει τι λίγες ντολμαδάκια. Η θλίψη που σε γιάλαντζει τι λίγες ντολμαδάκια. Γλυκιά πατρίδα σπιτικό, μια ιστορική αρλούμπα. Σε εικονοστάση τα κλεισε καημένη κάτω τούμπα. Σε εικονοστάση τα κλεισε καημένη κάτω τούμπα. Πατρίδα σπιτικό, μια ιστορική αρλούμπα. Σε εικονοστάση τα κλεισε καημένη κάτω τούμπα. Σε εικονοστάση τα κλεισε καημένη κάτω τούμπα. Και εδώ είμαστε στην δεύτερη ώρα της ανάσας. Ακούτε ήλιο και ερατό και πάμε, μιας και έχει ανάψει το κέφι, Σάλα Σάλα Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλησπέρα στο φίλη Μέγα, τον Νίκο. Μέριλιν που έχει τρελαθεί στον εξώστη και φωνάζει. Και στον Ολυμπιακό που βάζει καλάθια από ό,τι πληροφορούμαστε για να δούμε πώς θα καταλήξει το μάτς. Σάλα, σάλα με κοκκινά. Την καρδιά μου αν ζητούσες θα στην έδινα. Την καρδιά μου αν ζητούσες θα στην έδινα. Ποτέ μαύρα, ποτέ άσπρα, ποτέ κοκκινά. Στον καφενέ να σου πλένω τα ποτήρια και τον αργύλε. Να σου πλένω τα ποτήρια και τον αργύλε. Πάρε με παραδουλάκι μες στον καφενέ. Λικοπούλου από το αγαπημένο της ημερολόγιο. Καλησπέρα και στον Παντελή και στον Κάπτεν Μόργαν που μπήκαν στην παρέα. Και μιας και είπαμε πως ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεάλ τη Βασίλισσα της Αμίνης στα παιδιά, νομίζω πως ταιριάζει πάρα πολύ ωραία να παίξει καλή άμυνα Ολυμπιακός και καλή επίθεση και να κερδίσει. Εκπέμπουμε από τον Πειραιά και πέφτουν που και που κάτι δυναμητάκια. Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία. Αθήνα τα θηρία που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάτες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες. Που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες. Και στην Αθήνα εκεί όλοι ασύρωματοι. Αυτός θα φέρει τέλος και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότητα. Τους εχθρούς τον ήρωα της ελληνικής αμήνης που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς. Της αμήνης τα παιδιά διώξανε τον βασιλιά και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του. Το περίδρομο να βρω. We'll be right back. του για να πάει στη δουλειά του. Τον περίδρομο να τρώει με τον ξένο του το ζωή. Στα σύνορά μας τρέχει ποτάμι το αίμα του εχθρού. Εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορά μας τρέχει ποτάμι το αίμα του εχθρού. Πίσα μείνει στα παιδιά, γιώσανε το βασιλιά. Πίσα μείνει στο καπέλο, έφερε το Βενιζέλο. Πίσα μείνει στο σκουφάκι, έφερε το λευτεράκι. Πίσα μείνει στα παιδιά, διώξανε το βασιλιά. Πίσα μείνει στο καπέλο, έφερε το Βενιζέλο. Πίσα μείνει στο σκουφάκι, έφερε το λευτεράκι. Ξαμείνει στο καπέλο, έφερε το Βενιζέλο. Ξαμείνει στο σκουφάκι, έφερε το λευτεράκι. Ρεμπέτικο και Νίκος Δημητράτος, χοροδία της άμυνας στα παιδιά, αφιερωμένο για τον Ολυμπιακό που παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πέρασε στο σκορ από ό,τι πληροφορήθηκα. Και επιστρέφουμε σε Νίκο Παπάζουλου και τη Σιώτη σας, αγαπημένο κομμάτι από αυτόν τον δίσκο, τον «Όταν κινδυνεύεις παίξε την πουρούδα», που βρίσκεται στο επίκεντρο της αποψινής ανάσας. Το σώμα σου τρελός καγαρί κι απόψε ας αρμενήσει. Με ένα πουκάμισο λευκό και τα μαλλιά λιμένα. Σ' αυτά που πόνεσες πολύ κι αθώας ξεκινήσει. Ένα ζεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα. Ένα ζεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα. Στα χείλη βότσαλα στάχια και φιλιά και όνειρα κομμάτια. Που η θύμηση είναι στην ψυχή, ματώνει να ζωγράφισε και απόψε μπλε τα πορφυρά σου μάτια. Ζωγράφισε και απόψε μπλε τα πορφυρά σου μάτια. Κοίταξε τη θάλασσα, μα πρόφτασε πριν σβήσει. Του φεγγάρι στη γούλα στάσου. Που άντεξε η ζωή κι ο μύθος ας κινήσει. Ερωτευμένη η σιωπή δακρύζει το όνομά σου. Ερωτευμένη η σιωπή δακρύζει το όνομά σου. Νίκος Παπάζουλου και τη Σιώτησα, σε στίχους και μουσική του Νίκου Παπάζουλου, και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που κολλάει πολύ μουσικά με το προηγούμενο. Μάτια Πεταλούδης, Λιζέτα Καλημέρη για τη συνέχεια. Καλησπέρα και στην Εύα 127 που μόλις μπήκε στην ακρόαση. Άνοιξαν δυο πεταλούδες πλάτια, βγήκαν από τα βλέφαρά σου, πέταξαν μακριά προς την ομορφιά τους. Όλα τα ξεχνώ, γίνομαι η σκιά τους και τις κυνηγώ. Αν τα τέρμα χάνω. Βλέπω τους φίλους τους παλιούς να λένε δε πειράζει, ψυχή που δεν αμάρτησε ποτέ της δεν αγιάζει. Σ' αυτή την πλάση τα καραμάδα αφήνουμε το φως για να περάσει. Να μπουνε χρώματα, φωνές, όνειρα και ταξίδια, να κλέψουνε απ' τους θεούς πάνε ακριβά στολίδια. Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας και είναι Σκοτάδι Μάτια μου, άλλος ένας άμεσα συνδεδεμένος με τον Νίκο Παπάζογλου καλλιτέχνης, όπως και λύζεται καλημέρι που προηγήθηκε. Και πάμε σε Βούλα Σαββίδη, αυτό που δεν κατάφερα. Ελπίζω να περνάτε όμορφα με αυτήν εδώ την ανάσα. Στο chat πάντως περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Αν θέλετε περάστε ή αν θέλετε στείλτε μου και προσωπικό μήνυμα ή χρησιμοποιήστε την μπάρα κάτω που λέει στείλε μήνυμα στην Ηλίο για να μου πείτε κάτι αν το επιθυμείτε. Ή και σαν σε έρθει και τραγούδι, γιατί όχι. Αυτό που δεν κατάφερα να κάνω με τα λόγια θα αφήσω να το κάνουνε του χρόνου οι πληγές. Γιατί δεν υποφέρεται ποτέ τη στεναχώρια, να την νιώθεις μόνος σου και μόνος σου να κλαις. Αυτό που δεν κατάφερα να κάνω με το σώμα θα αφήσω να έρθει μόνο του χωρίς βία και ορμή. Γιατί για σένα κλείδωσα ψυχή, φίλη κι ακόμα με τυραννάει που πέταξε για πάντα το κλειδί. δεν καταφέρα να κάνω με τη σκέψη. Θα αφήσω να το κάψουνε ντροπή και εγωισμός, γιατί να ξέρεις έχασα αυτά που είχα πιστέψει. Όταν η νύχτα μέσα σου μου έκρυψε το φως, αυτό που δεν καταφέρα να κάνω με τα λόγια, θα αφήσω να το κάνουνε του χρόνου οι πληγές. Γιατί δεν υποφέρεται ποτέ τη στεναχώριε, να την ενιώθεις μόνος σου και μόνος σου να κλαις. Βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου. Thank you. μία ανάσα με την Ερατό. Στο τελευταίο μισάρο της Ανάσας και σε αυτό το μισάρο ακούσαμε το «Με ένα τρίχορδο» σε στίχους του σε στίχους του Στέλιου Ξινιά και σε μουσική του Νίκο Παπάζουλου φυσικά. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μισάρο νομίζω πως θα περάσουμε και τα μεσάνυχτα έτσι όπως το κόβω. Λοιπόν, θα ακούσουμε σχεδόν εξ ολοκλήρου τραγούδι από τον δίσκο. Θα συνεχίσουμε με το του Φίλου σε στίχους της Πηγής Καφετζοπούλου, η οποία ήταν ένα εκλεκτό μέλος της κοινότητας του Music Heaven και κάθε φορά που τη συναντούμε στα τραγούδια την θυμόμαστε με αγάπη, έστω και εγώ προσωπικά δεν την συνάντησα προσωπικά. Είπαν σε Ελληνός, σε παίρνει μακριά και τρομαγμένος σέρνεσαι μόλις ο ήλιος δύσει. Του χτες ανοίγουν οι πληγές, γυρεύουνε πιωτά. κάθε που η νύχτα έρχεται στα μαύρα να σε ντύσει. Κάθε που η νύχτα έρχεται στα μαύρα να σε ντύσει. Καλοκαίρια μοναχός πλανιέσαι στα νησιά, σ' ένα καβούκι κρύβεσαι από ποιον σ' αγαπήσει. Όταν αρχίζουν οι βροχές η πόλη σε ζητά. Μες στον ιστό της μπλέκεσαι σε άγριο μεθύσι. Μες στον ιστό της μπλέκεσαι σε άγριο μεθύσι. Βασελίνο, το γέλιο σου ζητά. Την όψη σου ο ουρανός σαν άστρο θα φωτίσει. Θα σου γλυκάνουν τις πληγές του χρόνου τα φιλιά. Κοιτάζουν πως θα αναστηθεί όποιος πολύ αγαπήσει. Κοιτάζουν πως θα αναστηθεί όποιος πολύ αγαπήσει. Είμαι στη χάκη, είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, μνήμο λιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Ποιητής, Νίκος Παπάζουλου, σε στίχους του Λάζαρου Ανδρέου, και μου ταιριάζει απόλυτα με το επόμενο, με Λίνα Κανά και όταν τραγουδάω. Με κλείστα τα μάτια πάντα τραγουδάω, γιατί στην καρδιά μου ο ζεφύρος φυσά. Έλα σκόρπισέ με, ζέφυρε σαν στάχτη, σωλώνον τα βάθη τα έπτα σφραγιστά. Αχ ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Αχ ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Κάθισε κοντά μου, θα μυρίσω να πούμε τη χαρά του κόσμου το παραπονό. Κάθε μέρα χάνω το όνειρό μου και το ξαναβρίσκω. Να σε μάθω αργήσα. Αχ ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Τα τραγούδια παίρνουν κάτι απ' τη ψυχή μας και το στο στερεωμά, όπου άναβο σβήνει σαν θλιμμένο πάλσα και το δρόμο δείχνει για τους ναυαγούς. Με Λίνα Κανά σε τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Από ό,τι πληροφορούμαστε, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ, τέταρτη περίοδος. Και πάμε στο κομμάτι Για Μένα από τον δίσκο Τα Κινδυνεύεις Παίξε Την Πουρούδα. Thank you. θα σου πούνε κάτι ανθρώποι που εσύ δεν τους αντάμωσες ποτέ. Άνθρωποι σαν σκισμένα ραβάσακια στου κόσμου το σκουπίδο δεν έκυε. Παντού και πουθενά θα με ανέζει. Μα σαν με δυσκύφτω βαριά να περπατώ, ανάμα για μένα να δακρύσεις. Θα σου πουν σε κάτι μέρη που εσύ δεν τα έχεις ούτε ακουστά. Σε μέρη που δεν γράφουνε τραγούδια, μα τα τραγούδια γράφονται γι' αυτά. Παντού και πουθενά θα με αναζητήσεις. Μα σαν με δυσκύφτω βαριά να περπατώ, ανάμα για μένα να δακρύσει. Ο Κάβος της επανομής θέλει προσοχή. Η άμμος του σε περιμένει να κολλήσει. Στο λιμάνι δε φυλάει απ' τους καιρούς και είναι πια το τσάγεζι μακριά για να γυρίσεις. Τη σπίγνα στο λιμάνι δε φυλάει απ' τους καιρούς και είναι πια το τσάγεζι μακριά για να γυρίσεις. Φέρνω στο νου την εικόνα τους, το κόμμα του χαρμάνκιοι με δάκρυα ποτισμένο. Να σχέται απ' τους λεβέντικους ασήκικους χορούς και από τα τραγούδια που τους έδιωχναν τον πόνο. Να σχέται απ' τους λεβέντικους ασήκικους χορούς και από τα τραγούδια που τους έδιωχναν τον πόνο. Λατρείς ο Βεσπασιανός, σου δείχνουν τα ριχά τους, βλέπεις δίχως σκόπο. Ο φάρος της καβούρας απαντεί κρυκόκινος, μπαίνοντας στον μητρικό της Σαλονίκης κόλπο. Κι ο φάρος της καβούρας απαντεί κρυκόκινος, μπαίνοντας στον μητρικό της Σαλονίκης κόλπο. Η Φανή, Νίκος Παπάζογλου, στίχους και μουσική. Και σε στίχους ήταν στο προηγούμενο κομμάτι στο «Για μένα» ο Λάζαρος Ανδρέου, σε μουσική ο Νίκος Παπάζογλου. Έχουμε δύο κομμάτια για το τέλος, να ολοκληρωθεί και αυτή εδώ η ανάσα. Το σκορ είναι 87-73 όπως μας ενημερώνουν από το chat και ελπίζω να δω και εγώ λίγο μάτς. Πιστεύω πως ο Ολυμπιακός θα το κερδίσει τελικά το παιχνίδι. Και πάμε στο Σάββατο, παρότι είμαστε στην Κυριακή. Σκέφτηκα να φέρω έναν άκρος καλοκαιρινό δίσκο μέσα στον Μάη, γιατί καλοκαίρι έχουμε, για κατά ψέματα, με τέτοιες θερμοκρασίες. Σάββατο μοιάζεις με κερί, σε μακρινό ξοκλήσι, που αργά σημαίνεις περινό. Σε πορφυρένια δύση που αργά σημαίνει εσπερινό. Σε πορφυρένια δύση με φωτιά, σε χρόνια περασμένα που τραβούδουσαν τα πουλιά για σένα και για μένα, που τραβούδουσαν τα πουλιά για σένα και για μένα. σημώνει η Κυριακή και ξέψυχα Σαββατό. Ποτήρι μοιάζει σαβιανό, ποτήρι μας προπατώ. Ποτήρι μοιάζει σαβιανό, ποτήρι μας προπατώ. Ήταν το Σάββατο σε στίχους του Μιχάλη Πασιαρδή και τελειώνουμε με το τραγούδι «Όμως εγώ» σε μουσική του Νίκου Παπάζουλου και σε στίχους του Λάζαρου Ανδρέου. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και αυτό το βράδυ της Κυριακής. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να βγει νικητής και όπως φαίνεται θα βγει νικητής. Να σας υπενθυμίσω πως ο διαγωνισμός, ο τρίτος μουσικός διαγωνισμός, ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή 17 του μήνα. Ήδη τα πράγματα στην πρώτη θέση έχουν ξεκαθαρίσει. Παίζονται η δεύτερη και η τρίτη θέση, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα τραγούδια που είναι στην κατάταξη. Αλλά εγώ για να σας θυμίσω και να το πω για άλλη μια φορά, δεν έχουν σημασία οι θέσεις, αλλά μάλλον οι θέσεις σε οποιαδήποτε βαθμολογία και σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, αλλά οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα τραγούδια στην καρδιά και το μυαλό μας. Και εγώ από αυτόν εδώ το διαγωνισμό έχω ξεχωρίσει τραγούδια τα οποία δεν κατάφεραν να μπουν στον τελικό, αλλά και όσα μπήκαν και αυτά μπόρεσαν έτσι, αν και δεν κατέληξαν πρώτα, δεύτερα ή τελευταία τέλος πάντων, μπόρεσαν να μπουν στη δική μου σκέψη και στη δική μου καρδιά επίσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημιουργούς που μοιράστηκαν μαζί μας τα τραγούδια τους και πολλά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον δρόμο τους. Και για να μην σας κουράζω άλλο, αποχωρώ, όμως εγώ, Νίκος Παπάζογλου, γεια και χαρά σας. Να κλέβε η νύχτα την ανάσα μου, της γης τους μόνους να ζεστάνει. Και μες στους δρόμους που κρυβόμουνα, σαν μυστικό ερωτευμένον, να μείνουν χνάρια από τα γέννα.